адзін трагічны і светлы ўспамін. На заканчэнне займальны і адначасна трагічны ўспамін. У працы амбасадара часам здараюцца сітуацыі, пры якія ні ў якім падручніку не знойдзеш адказу рабіць так ці гэдак. Канешне ж, агульная праца амбасады вызначаецца знешняй палітыкай абодвух бакоў. А вось поспех пры асабовых кантактах рэч тонкая. Тут няма дробязяў. Прыпамінаю візіт у Бон нашага генерала Яўгена Бачарова, начальніка ўправлення памежных войскаў, з двума экспертамі, адным з якіх быў палкоўнік Нявыглас, цяпер генерал, недаўні начальнік адміністрацыі прэзідэнта. Было гэта ў красавіку 94 году. Мы тады мелі шанец першае ў СНД выйсці на высокі ўзровень супрацоўніцтва з памежнай службай ФРГ. Было ўжо тады ясна, што Польшча хутка ўліецца ў Еўропу і прыйдзецца будаваць межы інакш. Сядзім з памочнікам генерала Гіца, шэфа памежнай службы ФРГ, абмяркоўваем дэталі прыезду нашай дэлегацыі. Ехаць беларусам у форме ці ў цывільным? У немцаў пратакол дазваляе і тое, і тое. Нашы не хочуць ехаць у форме. Зразумець можна. У форме не расслабіся, 3 дні хадзі, як кол праглынуўшы. Немцы чамусьці наадварот. Нарэшце, праз далікатнае тлумачэнне нямецкага боку да мяне даходзіць рэч не ў прусацкай любові да уніформы. Нямецкі генерал худзенькі і маленькі. Форма робіць яго больш прадстаўнічым. А ў праграме шмат пратакольных момантаў з карэспандэнтамі і фотасесіямі. Раз такая далікатнасць, тады ўжо цікаўлюся, што любіць генерал выпіць і закусіць, бо буду рабіць прыём у амбасадзе. Атрымліваю адказ. Меню пажадана спартанскае, на моцныя Хеннесі або Белентайн, піва Шпатэн, сасіскі Берлінер Боквурст. Званю ў Менск і лгу, што нямецкі пратакол не дазваляе ехаць у цывільным. Прыязджайце абавязкова ў форме і вязіце па пляшцы белавежскай. Візіт быў вельмі паспяховы. І не ў апошнюю чаргу дзякуючы гэтым дробязям. Вазілі нас на тым жа верталёце, што і ангельскую каралеву. Ужо быў падрыхтаваны праект пагаднення пра шырокае супрацоўніцтва. Немцы атрымалі візы і чакалі апошняго сігналу з Менску, каб прыехаць і падпісаць пагаднення пра шырокае супрацоўніцтва. Закончылася ўся гісторыя сумна. У Менску перадумалі, ці то Бачароў быў дрэнны, ну генерал наш, ці то планы будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы з Масквой перашкодзілі. Мае працяглыя размовы з Шэйманам, тады сакратар Савету бяспекі, па тэлефоне з Бону наконт візіту высокай дэлегацыі памежнай службы ФРГ сышлі ў пустату. Хутка пасля таго генерал Бачароў, выдатны прафесіянал, дэсантнік, герой Афганістану, вельмі прыстойны чалавек, быў адпраўлены ў адстаўку і заўчасна памёр. Нямецкі генерал Фрэдзі Гіц, шэф памежнай службы ФРГ, разбіўся на верталёце цягам баявых вучэнняў. Як успамін пра той час, застаўся мне толькі шыкоўны каляровы фотаальбом, падараваны памежнай службай ФРГ, дзе адлюстраваліся падзеі таго візіту. Пасля таго, як мы сталі прэзідэнцкай рэспублікай і пачалі будаваць так званую саюзную дзяржаву, я быў адкліканы з Бону, дзе знаходзілася наша місія. Мне дагэтуль вельмі дзіўна, што ніхто з прадстаўнікоў новай прэзідэнцкай улады не палічыў карысным сустрэцца са мною ці папрасіць напісаць пісьмовую справаздачу, як гэта мы рабілі на працягу ўсяго часу. Я, праўда, па прыродзе сваёй і па логіцы не меў на ўладу ніякай крыўды. Новы ўрадавы кабінет, новыя людзі. Я рыхтаваўся да адстаўкі, думаў, што буду рабіць дома. Мяне было ў Нямеччыне шмат цікавых кантактаў, адрасоў, започаткаваных ініцыятываў ва ўніверсітэтах, міністэрствах, бібліятэках, грамадскіх арганізацыях, даследчых інстытутах і фірмах. Гэта ж можна было выкарыстаць і развіваць далей. Это характарызуе пэўным чынам нашу ўладу. Хто не з намі, той супраць нас. Я не прэтэндаваў ні на якія пасады, меў прыстойны занятак і пасля дэпутацтва. Але ж дзяржава амаль 3 гады гадавала мяне як амбасадара. Я мог шмат карыснага перадаць некаму, гэта ж усё для Беларусі. Ці можна так раскідацца рэсурсамі? Я працягваў яшчэ год дэпутацкую дзейнасць, пазней працаваў з нямецкімі фондамі, часопісамі, неўрадавымі арганізацыямі. Такія-сякія кантакты перадаў добрым людзям, некаторыя падтрымліваю дагэтуль сам.